prende, vai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. أما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة تمريت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسات يا مشو كتك دورات وبيل كوا تناسمشانا كتاب شاء الوصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمه الله سبحانه وتعالى مبابو ليو بإذن الله تتكوى بن ماليزيا سنجي وتانو نم سنجي وستة كيوة نقبشانا يالي اليوبيتا Mwalif rahimahullahu ta'ala Singi wa kwanza alikuwa natueleza Ikhlasu din lillahi ta'ala Wahdahu la sharika lahu Takasia dini Allah subhanahu wa ta'ala Peki yake asiyekuwa na mshirika Singi wa pili Mwalif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala alikuwa anaelezea kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amara bil ijtimai fi ddin wa naha 'ani tafarruqi fihi. Allah ametuamrisha tushikamane katika dini bil kitabi was sunnati, na ametukataza watu kutengana kuachana ndani ya dini. كذلك مؤلف رحمه الله alitueleza msingi wa tatu ambao ni msingi unaokamilisha na kutimiza jambo zima la watu kushikamana katika dini, akisema anna min tamami ijtimai samaa wa taa liulati umuri almuslimin, kwamba katika yale yanayotimiliza sala zima la al-ijtimaa ni kusikiliza na kutii viongozi wa Kiislamu. Law ta'amara alaykum 'abdun, hata kama atakuongozeni atakutawalieni mambo yenu mtumwa. Hili ni katika mambo ambayo yanakamilisha jambo zima la kushikamana katika dini. Watu wakiwa na kiongozi, jambo lao litafanywa chini ya kiongozi mmoja. Kadhalika msingi wa nne ambao tumemalizia jana ilikuwa bayanul ilm wal ulamai wal fiqhi wal fuqahai, kubainisha elimu na wanawachuoni na fiqhi na mafukaha, wajua wanawachuoni ni akina nani. Kujua fiqhi, kufahamu dini, na wale kuifahamu dini ni akina nani. Na ya kwamba ilmu iliyokusudiwa na ulama waliokusudiwa ni ulama wa sheria wanaoifahamu dini hii ya Kiislamu vizuri, kwa kufuata maneno ya Allah, qala Allah, maneno ya mtume, qala rasuluhu, kadhalika maneno ya salafu salih, kala sahaba, maneno ya masahaba. Lazima wafahamu wanawachuoni ya kina nani, kadhalika uifahamu ilmu, ujifunze ili uweze kusalimika. Na leo katika msingi wa tano, msingi wa tano, anasema muallif rahimahullah, al-aslu al-khamis bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li-awliyai Allahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'i Allahi al-munafiqina wal-fujjar. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. هون مسنجي وتانو مسنجي وتانو بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله ni bayan, kubainisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala li awliyai Allahi, vipenzi wake. Msingi wa tano, kwamba Allah amebainisha vipenzi wake, wale wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwaibainisha kadhalika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda. Allah kawabainisha, watafriquhu bainahum kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewatofautisha baina yao, kawatofautisha baina yao hao wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa baina almutashabbihina bihim, na baina ya wale wenye kujishabihisha na wao. Kawatofautisha Allah subhanahu wa ta'ala baina ya wale wenye kumpenda Allah na wale wenye kujifananisha na wao. Min a'da'i Allahi, katika maadui wa Allah, almunafiqin. Kisha kaweleza hao maadui wa Allah ni akina nani? Almunafiqina walfujjar, wanafiki na watu waovu na watu wachafu, watu wenye kufanya maasi. Huu msingi ni msingi mkubwa sana, msingi mkubwa ambapo watu wanatakiwa tuzingatie, tunatakiwa tuzingatie msingi huu, sababu huwa katika jamii zetu tunashindwa kuwatofautisha watu wa haki, watu waliosimama vizuri katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na tukafanya kinyume, tukawachukua watu waliosimama upande wa shaitani ndio tukawafanya wapo upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na waliosimama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio tukawafanya kwamba wapo upande wa shaitani. Kwa hiyo lazima la kutofautisha baina auliyaillah wa auliya shaitan ni msingi mkubwa ambao Muislamu anatakiwa aufahamu. Muislamu anatakiwa aufahamu ili isije ikachanganyika, watu wakachanganyikiwa wakashindwa kuwajua auliyaullah, Awliya ar-Rahman, kinyume chake wakawapa sifa hiyo wale ambao ni awliya ash-shaytani. Lidhalika ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu Subhanahu wa ta'ala akaandika kitabu kizuri chenye faida, akakiita kwa jina la Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Shaitan, wa awliya'i Shaitan. Al-Furqan yani tofauti baina ya wale wenye kumpenda Allah au wale wanaopendwa na Allah Subhanahu wa ta'ala, kadhalika baina ya wale wenye kupendwa na Shaitan. Na biidhnillah mwisho wa darasa hili tutanukuu baadhi ya maneno mazuri sana ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amelifafanua jambo hili vizuri kwa urefu, lakini tutachukua walau bil istisar ili tutoke tumepata sura kwa ufupi na husiana ya jambo hili. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, kwamba tambueni ya kwamba vipenzi wa Allah hawatakuwa na hofu juu yao siku ya kiyama wala hawato huzunika. Hao ndio vipenzi wa Allah. Hapa anaweza akaingia aliyekuwemo na asiyekuwemo, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala katika aya ya pili akafafanua ni akina nani hawa vipenzi wake, ni akina nani. Akasema alladhina amanu wa kanu yattakun, kwamba vipenzi wa Allah Subhanahu wa ta'ala ni wale ambao waliomuamini Allah Subhanahu wa ta'ala, kadhalika wakamcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vipenzi wa Allah ni waliokusanya baina ya imani na takwa, waliokusanya kati ya imani wakamuamini Allah Subhanahu wa ta'ala, kadhalika wakamcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapa utaona kwamba wanatoka wale wote wenye kudai mapenzi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu ni mchawi mathalan, anatembea hewani, anaruka, anawanga, mwingine anatembea juu ya maji, anavuka ziwa Tanganyika kutoka Kigoma kwenda Kongo, au kutoka Kigoma kwenda Burundi, au ziwa Victoria kutoka Mwanza kwenda Bukoba, wahakadha, hii si dalili ya kwamba yeye ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Si dalili kwamba yeye ni wali wa Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ametuonyesha mawali zake ni watu wa aina gani. Akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale wanaomuamini Allah Subhanahu wa ta'ala, ni wale wenye kumuamini Allah Subhanahu wa ta'ala na wakawa wanamuogopa yeye Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa yule unayemuona ana tabia kama hizo nilizozitaja za kutembea hewani, huyo ujue ni waliyu shetani, kwa sababu matendo hayo la shaka anayafanya baada ya kuwa amenyenyekea kwa shetani, baada ya kuwa amemtii shetani, baada ya kuwa amemuogopa shetani. Innama dhalikum shaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Anasema hakika hao ni mashaitani, siku zote huwakufisha watu wao, vipenzi wao, basi msiwaogopi hao na muogope Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa khafuni, na mniogope mimi ikiwa nyinyi ni waumini. Allah Subhanahu wa ta'ala ameweka sharti la watu kuwa waumini kwa kumuogopa yeye Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wali sio mchawi, wali sio kahin, wala wali sio hurafi ambaye anayedhihirisha kwa watu mambo ya uchawi, sababu wapo baadhi ya watu hudhihirisha mambo ya uchawi katika mazungumzo yao, wakiwa wanaongea na watu wao, wakiwatishia kwamba kaja mtu fulani kanielezea jambo fulani, nikienda nikamfanyia kitu fulani, kikatokea kitu fulani, alikuwa anasumbuliwa na jambo fulani, nikamfanyia kitu fulani, ikawa imetokea kitu fulani, ili kuwahofisha watu kesho na kishukutwa, wale wasiokuwa na imani wafuate nyendo zake, wafuate matendo yake, waende wakampelekee shida zao ili aweze kuzitatua na apate chochote. Katika Luqmatul Aish, huyo haitwi wali na akadima nchini kwamba fulani alikuwa anatembea kwenye maji. Anasema baba Muhammad Nasur alikuwa unaweza wewe ukatangulia Dar es Salaam, yeye akakosa usafiri ukamkuta kishafika. Au rocket mmekwenda nyinyi, wale watu wa kusini wanafahamu mmekwenda nyinyi haji, mmemkuta kishafika wakati mmemwacha Tanzania. Huyo ndio wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba huo hiyo sio alama ya wali, hiyo sio alama ya wali. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Malik rahimahullah ta'ala akasema, wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran wa hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi, nifuateni mimi, yani mfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, waghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aina kubwa ya ibada. Mahaba yani kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aina kubwa ya ibada. Kama kuna ibada kubwa basi ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na alama ya kumpenda Allah ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa yule ambaye hamfuati Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawezi kuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawezi kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Hawezi kuwa ni kipenzi cha Allah, wala hawezi kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hatupendwa, wala yeye hawezi kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametoka nje ya yale ambayo anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale makhurafi waganga wachawi ambao kazi yao wao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, wanaodai uwali au wanaopewa sifa hizo za uwali, basi tufahamu ya kwamba hawa, kwa sababu wametoka katika taa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani wao kuwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani wao kuwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwa wanasema kwamba sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tunampenda, na wala hatumwabudu kwa sababu ya kuogopa pepo, ya kuogopa moto wake, au kutamani kuingia katika pepo yake. Hakika sisi tunamwabudu kwa sababu tunampenda. Ukiwa unaona kwamba sala la kuingia peponi na sala la kuto kuingia motoni, sala hilo tayari wao ni 100% kama ni watu wa peponi na moto hautowagusa. Lakini ibada wanazozifanya, wanazifanya ibada kwa hiari, kwa sababu tu wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuthibitisha hilo. Jawabu ni kwamba yeyote anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala lazima awe na njia ambayo atapita ili aweze kufika katika hayo mapenzi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, lazima upite katika njia ambayo itakufikisha kwenye mapenzi ya Allah. Kwa tunapoona nyinyi hamfuati yale aliyoyaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hamuachi aliyoyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunasema kwamba nyinyi hamumpendi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mahabbatu itibaru Rasul sallallahu alayhi wasallam huwa alhaddu alfasil baina awliyai rahman wa awliyai shaitan. Kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kitenganishi kinachotenganisha kati ya wale ambao wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anawapenda, kadhalika na wale ambao wanaompenda shaitani na shaitani anawapenda. Akasema mwalif rahimahullah ta'ala, wa ayatun fi surati al-Ma'idah wa hiya qawluhu ya ayyuhalladhina amanu Man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hii pia ni sifa miongoni mwa sifa za awliya Allah. Sawa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wazi? Kwamba wao wanampenda Allah na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda. Enyi mlioamini, yeyote atakayerejea nyuma miongoni mwenu akaacha dini yake, tutaleta watu ambao nisi hamtaki Allah naacha dini yake. Allah anasema tutaleta watu ambao wao wanampenda Allah na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda. Hizi ni sifa za auliyaur rahman. Wazi? Kisha watakuwa katika hali hii ifuatayo: adhillatin ala almu'minin, adhillatin ala almu'minin, watakuwa ni madhalili kwa waumini, yani wanawapenda waumini zaidi kuliko wanavyowapenda washirikina na makafiri. Adhillatin ala almu'minin, yani yuhibbuna almu'minin, wanawapenda waumini, wafihim wala'u lilmu'minin, na kwao kuna mapenzi na mahabba kwa waumini, hao ni auliyaur rahman. Kadhalika fihim bughdun wa bara'un minal mushrikin wa bara'atun minal mushrikin, pia kwa wao kuna bughda na kujiweka mbali na washirikina. Thumma madha yujahiduna fi sabilillah, wanapigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna laumata la'im, wala hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hizo ndio fadhila za Allah ambazo humpa mtakaye. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasaa na ni mjuzi. Hizi ni sifa nne, sifa nne za hawa awliya Allah au awliya urrahman. Wadha, hizi ni sifa nne za hawa awliya urrahman, wapo katika sura kama hiyo. Kwa hiyo aya hii pia ni miongoni mwa aya ambazo zinazothibitisha na kufafanua na kuwatofautisha wale ambao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao wasiompenda Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume chake wanampenda shaitani. Wa ayatun fi surati Yunus, wa hiya qawlu ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hii imetangulia. Sasa thumma sara al-amru inda akthari man yad'i al-ilma, kisha baada ya hayo maelezo na hali ilivyokuwa, ikawa jambo kwa watu wengi wenye kudai elimu, annahu min hudatil khalq, na kwamba wao ndio katika watu waongofu ndani ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio katika watu walioongoka katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hufadhi shar'i, na ndio watu waliohifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila anna al-awliya'a la budda fihi min tarki ittiba'i ar-rusul, wakadai watu hawa kwamba mawali ni lazima kwa wao ipatikane jambo la kuacha kuwafuata mitume. Wazi? Ipatikane kwa wao jambo la kuacha kuwafuata mitume. Ndio akafikia baadhi ya wale ambao wanaodai wali katika makurafi na wachawi, kusema kwamba sisi tena lasna mukallafin, sisi hatukalifishi tena kufanya hizi ibada na kufanyia. Mtu yuko na wanafunzi wake, inaadhimiwa adhana, anambia vijana ndio kaswali. Mtanikuta mimi hapa. Shekhe, vipi, mbona huji kuswali? Anasema endeni tu. Habari zetu sisi ni kubwa. Na mambo makubwa. Huko sisi tumeshatoka. Daraja zetu hamjazifikia nyinyi. na akisema katika maneno yao pale anapokuwa yamekhalifiana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda baadhi ya wanafunzi wao waliokuwa majasiri wakijaribu kutaka istifsar, wanasema hapana, maneno haya hadathani nafsi an rabbi, hadathani nafsi an rabbi, imenihadithia nafsi yangu kutoka kwa Mola wangu, kwamba yeye amefikia wakati hachukui tena kutoka kwenye sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi anazipokea yeye mwenyewe moja kwa moja kutoka kwa Allah. Shasema nyinyi mmebaki mnapokea hadithi kutoka kwa amwati, mayitun an mayit, asudia rijal isnad, mayitun mayitun an mayit, sio hadathani fulani hadathani fulani rasul, wote washakufa. Habari zenu hizo si nyeti. Habari nyeti ni zile ambazo zinatoka moja kwa moja kutoka Allah kuingia katika nafsi yangu, kisha mimi ndazifikisha kwenye nyinyi. Nyinyi mnatakiwa mzifanyie kazi. Hao ndio wanaodaiwa kwamba ni mawali Allah. Sasa anasema thumma sara al-amru inda akthari man yad'i al-ilma. Baada ya kueleza kwamba wacha Mungu mawali wa Allah ni akina nani, sifa zao ni zipi, zimeelezwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, baadaye jambo likageuka likawa kwa wale wengi wenye kudai elimu, kama hawa watu watolea mfano kidogo tu, wa annahu min hudatil khalq, na kwamba wao ndio viumbe walioongoka zaidi kuliko wengine kwa madai yao, wa hifadhi shar'i, na kwamba wao ndio viumbe waliohifadhi sheria zaidi kuliko wenzao kwa madai yao, ila anna al-awliyaa, wakasema sasa kwamba mawali fihim kwa wao, min tarki ittiba'i labu, ila anna al-awliyaa la budda fihim min tarki ittiba'i rusul, kwamba mitume mawali kwa wao ni lazima ifikie wakati waache kuwafuata mitume, lazima. Kama utakuwa ni wali alafu hujafikia cheo hicho, bado hujakamilika, ifikie wakati tena wewe ni shida ya mitume, tena unaweka mitume pembeni, unapokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema wa man tabi'ahum falaysa minhum, yakafikia sehemu kusema ya kwamba na kwamba yeyote utakayeona anastadili na jambo lake na mtume, sema hili tunalifanya kwa kumfuata mtume, basi ujue huyo si miongoni mwa mawali. Huo ndio mlango wa uchawi. Sasa ndio mlango wa uchawi, na wameathirika sana watu wa bid'a katika jambo hili, na ndio ukakuta katika jamii ya watu wa bid'a kiongozi mkubwa basi anakuwa ni yule mchawi mkubwa kuliko wengine, hata katika misikiti yao. Yaani ikifikia sasa tunataka kiongozi, basi kila atakayegombea, atakayekuwa na nia ya kusema kwamba na mimi nataka niwe muadhini, basi atakuwa na mzigo nyumbani. Halafu mwenye mzigo mkubwa ndiye atakayekuwa kiongozi mkubwa. Sawa? Wa ila watu wanatahadharishana. Bara umeona mzee fulani yuko pale, sasa sogea, utapoteza maisha, kaa pembeni, mwachie. Sisi Kigoma kuna msikiti mmoja, watu walikuwa wanagombea uongozi, vurugu, wanataka kupigana. Alipokuja tu mzee mmoja akasema, jamaa mmeniona, nimekuja. Watu wasema ni basi nani, mziki ukaisha hapa pale, yaani shida ikaisha hapa pale, basi imamu wetu atakuwa fulani, hajui kusoma hata sura tufatiha, kwa sababu yeye ndio akbaruhum sihra au aktharuhum sihra, ndio mwenye uchawi mkubwa kuliko wenzake na ndio mwenye uchawi mwingi kuliko wenzake. Sasa kama ukajifanya kama unaingia hapo, khalas, na lile kundi lililokuwa linapinga lote likahama msikiti kabisa, kwa sababu mzee fulani tayari kishakuwa ni imamu, wakahama kabisa msikitini, wakahama kwenda msikiti mwingine. Sababu kinachofuata hapo ni mmoja baada ya mwingine kuondoka, mmoja baada ya mwingine kwa kichaa, mmoja baada ya mwingine hivyo. Naam. Hakadha. Na haya maneno ameyasema Sheikh Al-Albani rahimahullah. kwamba siku zote makhurafi katika jamii zao kiongozi wao atakuwa ni afjaruhum, sawa, wa afsakuhum, mtu ambaye ni fajir kuliko wenzake, kuliko wao, na mtu ambaye ni fasi kuliko wao, ndio atakayekuwa kiongozi wao. Hili jambo kilifuatilia kuanzia leo, kwa yule ambaye alikuwa bado hajatanabahika atalipata, atalifahamu. Uzikuta misikiti ya watu wa bid'a, kuna kitu kijana mdogo na kuwa imam, unautoa wapi? Hata kama umesoma unautoa wapi? Hapo wazee wenyewe wenye mambo yao. Sasa nikitokea tatizo unaweza kulisolve? Unaweza wake nikitokea tatizo unasema jamani, mnasemaje, mnataka nini? Watu wote wanatulia, mambo yanakwenda haka. Kwa hiyo wanafikia katika marhala hii ili waweze kuingiza kurafati zao, khuzabalati zao, humamati zao na mengineo mengi katika mambo machafu, kuyaingiza katika maeneo kama hayo ya msikitini na sehemu zingine, ili ukimuuliza aseme ah, sisi tumeshafikia marhala, hayo mambo yenu kala Allah kala rasulu tayari shavuka, tupokea moja kwa moja kwa Allah. Haya sasa kama ni jambo apokea moja kwa moja kwa Allah, unamkosoaje? Hawezi kumkosoa kwa sababu tayari yeye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala, anapata vitu vipya. Nasallallahu salaam alaihi. Shaka sema wala budda min tarkil jihad. Kisha wakafikia akasema huwezi kuwa wali mpaka ufikie wakati wa kusema sasa mimi swala tena la jihadi basi limekwisha. Faman jahada falaysa minhum, kwamba yeyote atakayepigana jihadi si katika wao. Wala budda min tarkil imani wa taqwa, ili uwe wali ni lazima uache imani na takwa na uchamungu, uwe mtu fajir charuhum, ha, uwe ni mtu muovu kuliko wengine wote. Masala ya uchamungu, masala kifikia wakati kwamba mtu atakiwa afe, na nataka kufanya jambo fulani baya kabisa, basi anayefuatwa ni yule wali mtu mzito. Mambo tena itakillah hakuna. Haya, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Jumanjeba huko Kigoma, anafahamika kwamba yeye ndiye mtu ambaye wewe ukiwa na tatizo lako lolote utakumuondoa mtu, yeye anakupigia albadili. Badili zake za mchana kabisa. Na tunachofanya mnaelewana bei ikikamilika, ikikubaliana, basi khalas yeye anafanya mambo yake. Kwa hakuna tena uchamungu. Hakuna. Wazi? Wanasema waliokuwa pamoja na yule Yahya Huseni, kwamba alifikia wakati yeye tena hasali. Hata alipokuwa akienda katika mashindano ya Qur'ani Mtoro, yupo msikitini, watu wanaswali, anatoka anawaacha watu waswali, baada ya hiyo mashindano yanaendelea, naye anaingia msikitini, mambo yanakwenda. Kwa sababu tena masala ya imani. Lakini ukichunguza utakuta kwamba watu walikuwa wanamfanya ni walii mkubwa, mcha Mungu mkubwa, ashafikia katika marhala ya juu kabisa kuliko hata marhala ya mitume. Kwamba anasema wala budda min tarkil iman wa taqwa wa faman taahada bil iman, na yeyote ambaye atakaye jilazimisha na iman wa taqwa na ucha Mungu, falaisa minhum, huyo atakuwa si miongoni mwao, huyo atakuwa si miongoni mwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ndio mambo ambayo walikuja kuyasema watu hawa. Ya rabbana nasaluka al-afwa wal afiyata innaka samiu'ud du'a, mara wetu tunakuomba afya, msamaha na afya, hakika wewe ndio msikivu wa dua. Sababu jambo hili la shaka kwamba ni jambo gumu sana, jambo hili la shaka kwamba ni jambo zito. Hii point tutakuja kuisoma, tutakuja kuchukua kidogo katika yale aliyosema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Al-Furqan. Al-aslu sadis, msingi wa sita na wa mwisho, msingi wa sita na wa mwisho, raddu shubhati allati wadaha ash-shaytanu fi tarki al-Qur'ani was-sunnati, ni msingi ambao unaelezea kuzirudi shubha ambazo ameziweka shaitan, shubha ambazo ameziweka shaitan fi tarkil qur'ani was sunnati, katika swala zima la kuiacha qur'an, kadhalika na katika swala zima la kuiacha sunna. Uradi shubha hizi, watibai al-ara'i wal-ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati, kadhalika kufuata rai, shubha hiyo ambayo ameweka shaitan, watu waache Qur'an na sunna, kinyume chake wafuate rai, wafuate matamanio tofauti tofauti. Wa hiya anna al-Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Wakisema hakika Qur'ani na sunna, hakuna anayeweza kufahamu Qur'ani na sunna isipokuwa mtu ambaye ni mujtahid, tena mujtahidi wa moja kwa moja, mujtahid wa moja kwa moja, kama kina Imam Shafi'i, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad na wengineo katika wale mujtahidun ambao haukamiliki, haikamiliki hiyo ijtihad isipokuwa kwa kukamilika shurutu al-ijtihad, ijtihad mutlak. Kwa maana hiyo tuiache hii Qur'an, kwa sababu tukiingia tukaanza kuifafanua, tukaanza kuchukua hukumu ndani ya Qur'ani na sunna, tutaingia katika makosa, kwa sababu Qur'ani ni nzito. Tuachane na hii Qur'ani. Huu ni msingi wa ngapi? Msingi wa sita. Sheikh rahimahullah anasema shubha hii lazima ipigwe raddi, lazima ipigwe raddi. Hawa wanasema kwamba sisi hatuwezi kufahamu maana iliyokuja katika kitabu na sunna, hatuwezi kuvifahamu viwili hivi, na wanaoweza kufahamu viwili hivi ni wanawachuoni wakubwa. Haya maneno mabaya sana, na si kweli kwamba katika Qur'ani kila kilichomo humo hakuna anayeweza kukifahamu isipokuwa wanawachuoni wakubwa. Si kweli, bali katika Qur'ani kuna baadhi ya aya ambazo hata maami wanafahamu. Mathalan qawluhu ta'ala wala takrabu zina, kimtafsiria am kwamba wana sikurubie zina, yani jambo hili linahitaji ijtihad, alihitaji ijtihad. Wa abdullah wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote, tajishniat. Qul huwa Allahu ahad, sema Allah ni mmoja, ijtihadi gani sasa? Sema Allah ni mmoja, kwa Aisha kuamrisha, unahitaji ijtihadi kujua kwamba Allah ni mmoja, na wakati ukishaamrishwa unahitaji ijtihadi. Hurimat alaykumul mayta, mme haramishiwa kwenu nyinyi mizoga, wadama na damu, walahmal khinzir, na nyama ya nguruwe, hii inahitaji ijtihad, mahitaji ijtihad. Kwa hiyo lazima wafahamu katika jawabu la hiyo shubha, tunawaambia ya kwamba al-Qur'anu fihi ashya'un wadihatun ya'rifuha al-'ammiyu, Qur'an ndani yake kuna vitu vya wazi ambavyo mtu wa kawaida anavijua, wa ya'rifu al-muta'allim, kadhalika mwanafunzi anavijua, kisha pia kuna vitu ambavyo wanahitaji kuvijua maulama wakubwa, kadhalika kuna vitu ambavyo hakuna anayevijua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Hii ndiyo shubha na hili ndiyo jawabu lake. Na kwamba anasema muallif rahimahullah والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. Na mujtahid ni yule aliyosifika kwa hiki na kile. Hiki na kile. Yani wanataja zile wasfu za mujtahidun al-mutlak. Awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr na Umar. Wakiongeza na sifa zingine ambazo huenda sifa hizo hutozikuta kwa Abu Bakr wala hutozikuta kwa Umar radhiyallahu anhuma. Taja sifa nzito nzito, wakijaribu kutia nguvu shubha zao na kuonyesha ya kwamba watu hawawezi wakaifahamu Qur'ani, watu hawawezi wakaifahamu sunna isipokuwa kwa kupitia watu wao, tena wale wachache waliowachagua wao, kama hawa wamefikia katika daraja hii, hawa wamefikia katika daraja hii. Hasa fa illam yakun linsanu kadhalik, ikiwa kama mtu hatakuwa katika sifa hiyo ya ijtihad, sawa, falyu'rid anhuma, basi apuuze Qur'ani na sunna. Wazi? Aviache, asifuatilie. Achukue kutoka kwa wale watu wazito. Avipuuze, aviache. Fardhan hatman la shakka wala ishkala fi. Kufanya hivyo ni jambo la lazima lililokatwa, lililokuwa hakuna shaka ndani yake wala hakuna ishkal. Fardhan hatman, jambo lilokuwa halina shaka wala halina ishkal ndani yake. Wa man talaba alhuda minhuma, na yule ambaye atakayetafuta uongofu kutoka kwao, yani minhuma, kutoka kwenye Qur'ani na sunna, fa huwa imma zindiqun, akasema kwamba mtu huyo imma atakuwa ni zindiq, tumuovu, muasi mbaya kabisa. Wa imma majnunun, na imma atakuwa ni wenda wazimu. Li ajli su'ubati fahamihima, kwa sababu tu ya uzito na ugumu wa kufahamu hivyo viwili, Qur'an na sunna. Ana shubha hiyo. Shubha hii inatupeleka sisi kufuata rai za mawali wao, za wale mashaitani. Tufuate mashaitani na tuache Qur'ani na sunna, kwa sababu havifahamiki. Na hakuna atakayesema mimi ninaweza kuifahamu Qur'ani sio kwa ni zindika au majnun. لأجل صعوبة فهمه ما فسبب يزيدك في فهمه يبي. فسبحان الله وبحمده تقصفنا الله نصف نزاك كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا. مرة قابي الله مبينيشا كشريعة كقدر خلقا وأمرا كمومبيلنا كأمر في رد هذه الشبهة الملعونة دي. مبينيشا الله سبحانه وتعالى جيازوته هزو كتيكا akiwa anairadi hii shubha ambayo iliyolaaniwa, min wujuhin shatta, katika pande tofauti tofauti. Balagat ila haddi dharuriyati al-amma, balagat ila haddi dharuriyati al-amma. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta rudud zilizofikia kiwango cha dharuriyati al-amma, maelezo yaliyofikia kiwango cha dharuriyati al-amma. Maelezo mengi yaliyokuwa wazi, yaliyowafanya watu wafahamu kile ambacho anachokieleza Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na vile ambavyo wanavyoeleza hawa washirikina. Kisha akasema walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawafahamu. Watu wengi hawafahamu, yani hawafahamu yale ambayo aliyoyafafanua Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anarudi hizi shubha za hawa washirikina katika sura al-A'raf 187. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Yasin aya ya 7 mpaka 11, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Kiwaelezea watu hawa hakika imewajibika juu ya wengi katika hawa washirikina. Imewajibika juu ya wengi katika hawa washirikina. Alqawlu bimaana al-adhab, ay laqad wajaba al-adhab, imewajibika adhab. Ala aktharihim, juu ya wengi, juu ya wengi wao. Fahum la yu'minun, ay la yu'minuna bi-indharik, kwa sababu wao hawakuwa ni wenye kuamini yale ambayo uliokuwa ukiwaonya. Hawakuwa ni wenye kuamini yale ambayo uliokuwa ukiwaonya. Kwa hiyo imewajibika adhabu juu yao, imewajibika adhabu juu yao kwa sababu tu hawakuweza kuamini kile ambacho ulichokuwa ukiwaonya. Na hii mtu anaweza akasema kwamba vipi wajibike juu yao adhabu, na wakati mwanadamu kabla ya kufa anakuwa huwezi ukamkatia moto. Na wa hadha fi man sabaka fi ilmi llahi annahu yamutu ala kufrihi, hii aya inamhusu yule ambaye imetangulia katika ilmi ya Allah kwamba atakufa katika ukafiri wake. Wazi eh? Ni kwa yule ambaye imetangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakufa katika ukafiri wake, ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala kad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala bayyana sababa tarkihim al-iman, akabainisha sababu ya wao kuacha iman, akasema inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fahum muqmahun, hakika tutajalia katika hakika tutajalia katika shingo zao minyororo, shingo zao minyororo, kamba, tutafunga kamba katika shingo zao juu ya wale ambao waliokuwa ni watu waovu. Tutaweka kamba, tutaweka minyororo katika shingo zao. Faya ila al-adhqani, basi mikono yao itakuwa juu ya videvu vyao wakiwa wanajaribu kuzishika zile kamba. Wakishika zile kamba, mikono hii itasababisha vichwa vyao kuinuka kuwa hivi. Fahum muqmahun ay rafi'u ru'usihim, watakuwa ni wenye kuinua vichwa vyao, takuwa ni wenye kuinua vichwa vyao. Sawa una alayhim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sawa sawa juu yao, waonye au usiwaonye, watu hawa hawatuamini. Na hili nimelitaja jana kwamba kuna watu katika wale ruasa albid'a wamefikia katika hali kama hii, wafikia katika hali kama hii, katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala imetangulia ilmi yake kwamba watakufa katika ukafiri wao. Sababu hawa wachawi tunawataja wote hawa, mawalidi tunawataja wote hawa, maana yake washatoka katika Uislamu siku nyingi, washatoka katika Uislamu siku nyingi. Sasa wale ambao Allah ilmi yake imetangulia kwamba watakufa katika huo ukafiri wao, wapo katika sura hii. Sawa una alayhim anzarta, sawa sawa juu yao uwaonye, am lam tunzirhum la yu'minun, au siwaonye hawatuamini. Inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib, hakika wewe utawaonya wale ambao, hakika wewe unawaonya wale ambao wenye kufuata ukumbusho, wenye kufuata kitabu na sunna. Wa khashiya ar-rahman bil ghaib, na wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ghaib. Kwa siri, fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim, basi wape bishara nzuri kabisa ya msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Wazi? Kwa hiyo hapa Allah amewajalia hawa watu waliokatiwa uovu wao na ukafiri wao, amewajalia watu hawa kwamba kufika katika uongofu ni kama vile wao kama vile wao kuweza kuitoa ile kamba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokisha wafunga katika shingo zao, wakawa wanajitahidi kuweka mikono yao kuikokotoa ile kamba, lakini kamba ile haiondoki. Inna ja'alna fi anatihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum mukmahun. Yani wakawa ni kuinua vichwa vyao ili waitoe ile kamba, lakini kamba ile haiondoki. Ndio mfano hawa watu ambao waliokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmi yake imetangulia kwamba watafia katika huo ukafiri wao. Asema hadhihi alayati fil mu'ridin, aya hizi zina waelezea wale wenye kupuuza antadabburi kalami Allah, wenye kupinga antadabburi kalami Allah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasuli sallallahu alayhi wasallam, wenye kupinga na kupuuza kuyazingatia maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa fi akhiriha alladhi manna Allahu alayhi, na mwisho Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza watu wa pili ambao ni wale Allah amewafadhilisha juu yao, manittaba adh-dhikra wa khashiya ar-rahman, manittaba adh-dhikra wa khashiya ar-rahman, kwamba ni wale ambao wanaofuata uongofu na wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha mathalu lilfariqain, huu ndio mfano wa haya makundi mawili. Huo ndio mfano haya makundi mawili, awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Awliya ar-rahman ni wale ambao innama tunziru man ittaba adh-dhikra wa khashya ar-rahman, Qur'ani itawaonya na sunna za sallama zitawaonya. Ama wale ambao ni awliya ash-shaytan, laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani wa hum muqmahun, waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akamaliza akisema akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Mwalifu rahimahullah amemaliza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipeleka sala na salamu kwa mtume wake Muhammad, amani amani ziwe juu yake na ali zake na sahaba zake wote mpaka siku ya kiyama, wote mpaka siku ya kiyama. Naam, kama tulivyosema hii masala ya awliya Allah, awliya Rahman, awliya Shaitan, anaeleza Sheikh Islam katika kitabu chake hichi. Inshallah ingekuwa vizuri tukagusa kidogo, naweza mkawa mnasikiliza maana haya amealeta Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kukua kishiresha asli hii ya tano. Sawa, kukua kishiresha asli hii ya tano. Akasema wa yahsunu bina annankula huna ma katabahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi risalatihi al-furqanu baina awliyai rahman wa awliyai ash-shaytan. Sawa, furqan yani tofauti kati ya vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ar-Rahman ismu min asma'illah, na vipenzi wa shaitani. Shakasema wanasuku ma tayassara minha, wanasuku ma tayassara minha, tunakuleteeni mambo yaliyokuwa mepesi kuyaleta miongoni mwa mambo haya. Ala rahimahullah, وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينشا الله katika kitabu chake na sunna za mtume wake anna lillahi awliya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana vipenzi Minan nasi katika watu, wali shaitani awliya. Na shaitani ana vipenzi katika watu pia. Fafarkun baina awliya irrahman wa awliya shaitani. Sasa kuna tofauti baina ya vipenzi wa shaitani na vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala subhana, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سورة يونس آية 62 مبكى 64 هي نكاتيا كونيشا بيبنزي الله سبحانه وتعالى أما كاتيكا كونيشا بيبنزي وشيطان Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Nahal aya 98 paka 100. Hizi aya tutakuwa tunazipita sababu ya muda, sababu sehemu pia ni kubwa. Allah anasema fa idha qara'ta al-Qur'ana, wewe andika namba ya aya na sura. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kama shaitani hana hujja kwa wale walioamini na wale ambao kwa Mola wao wana mtegemea, hana hujja. Wazi? Kama ukija wewe ukatuambia kwamba shaitani amekuchezea, amekutoa katika njia ya haki, basi wewe imani yako ilikuwa ni dhaifu. Kama wale waliothibiti katika imani kwa mtarajia Allah, hana hujja. Wala rabbi hata. Kisha akasema la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawzul azim. وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه حقيقه حجه الشيطان هو انا واقوا wale ambao wanampenda walladhina hum bihi mushrikun ambao wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yake fayajib an yufarraqa baina haula'i wa haula kwa ni lazima watu watofautishe baina ya hawa vipenzi wa Allah na vipenzi wa shaitani kama faraka Allah wa rasuluhu kama alivyotofautisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa Allah ametofautisha vipenzi wa Allah ni akina nani? Katika sura tuesh sura Yunus aya 62 mpaka 64 na ametofautisha akawataja vipenzi wa shetani katika sura An-Nahl aya ya 98 mpaka aya ya 100. Wazi? Kwa akawataja akisema kwamba auliyaullahi humul mu'minun almuttaqun, vipenzi wa Allah ni waumini wa cha Mungu. Wa humul ladhina amanu bihi wa walawhu, na ndio wale ambao waliomwamini na wakampenda. Wa habbu ma yuhibbu, na wakapenda anayoyapenda. Wa bughadhu ma yubghidhu, na wakachukia anayachukia. Wa radhu bima yardha, na wakaridhia na yaridhia. Wasakatu ma yaskhat, na waka yachukia yale ambayo anayachukia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaru bima yaamuru, na akaamrisha yale anayoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahu wanahu amma nuhu, na wakakataza yale ambayo waliokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wanahu amma naha, na akakataza au akakatazika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Wa atu man yuhibbu an yu'ta, wakatoa kumpa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anapenda apewe. Wa manahu man yuhibbu an yamna, na akakataza akamnyima yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anapenda anyimwe. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bih, hatakuwa wali wa Allah isipokuwa yule aliyemwamini Allah majaa bihi, na aliamini kila alichokuja nacho Allah, alichokuja nacho Allah subhanahu wa ta'ala, alichokileta Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'ahu batinan wa dhahira, na wakawa ni wenye kumfuata na illa man amana bihi wa bima jaa bihi, kumwamini mtume na kuamini yale aliyokuja nao mtume. Wataba batin na dhahira, na akamfuata katika batin, mambo ya batin na dhahira, katika hali ya batin na dhahir, hali ya siri na dhahir. Wa man idda mahabbata Allahi wa wilayatahu, kwamba yeyote ambaye atakayedai kwamba anampenda Allah wa huwa lam yattabi'u, hajamfuata mtume ay ar-rasul, falaysa min awliya illah, huyu si katika mpenzi wa Allah, bal man khalafahu kana min a'da'i illahi wa awliya ash-shaytan, bali yule yote ambaye yeyote atakayemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu atakuwa ni katika maadui wa Allah na atakuwa ni katika vipenzi vya shetani. Qala ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Ali Imran aya 31. Fannasu mutafadhiluna fi wilayati Allah. Anaanza kueleza eh? Katika upande wa hawa vipenzi wa Allah watu wanashindana. Bihasabi tafadhulihim fil iman wat taqwa. Kulingana na vile wanavyoshindana katika imani na ucha Mungu. Wakadhalika tafadhaluna fi adawati Allah bihasabi tafadhulihim fil kufri wa an-nifaq. Pia watu wanatofautiana, wanashindana katika uadui wa Allah kulingana na vile ambavyo wanashindana katika ukafiri na unafiki. Wazi? Sheikh akasema, Sheikh al-Islam, wa awliyaullahi ala tabakataini. Awliyaullahi ala tabakataini. Kwamba vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wapo katika tabaka mbili. Tabaka ya kwanza, sabiquna muqarrabun. Kuna wale ambao waliotangulia walioko juu, usabiquna alawwalin min almuhajirin wal ansar. Usabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar. Na waliotangulia wakale katika muhajirin na ansar. Tena muqarrabun waliokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul muqarrabun. Wa ashabu yaminin muqtasidun. Kisha akawataja watu ambao ni ashabu yamin, watu wa kulia, muqtasidun, wenye kufanya matendo yao kwa uchache. Zakarahumullahu fi iddati mawadhi. Allah amewataja katika sehemu nyingi sana min kitabihi al-aziz, katika kitabu chake kitukufu, min awali surati al-waqi'a, katika mwanzo wa surati al-waqi'a, wa fil insan wal mutaffifin, wa fi surati fatir. Amewataja Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa. Kisha akasema, muallifu wal jannatu darajatun mutafadhila. Pia na pepo ina daraja zinazoshindana, tafadhulan azima, kushindana kukubwa. Kisha akasema, wa awliyaullahi almu'minin, mu'minun, almuttaquna fi tilka darajati bihasabi imanihim wa taqwahum. Kwamba vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wacha Mungu katika hizo daraja wanashindana pia kulingana na imani zao na uchamungu wao. Daraja za pepo. Pepo pia ina daraja. Wanalindana, wanashindana kulingana na imani zao na uchamungu wao. Akasema Sheikh Islam, faman lam yatakarrab ila Allahi, yule ambaye hajajikurubisha kwa Allah, la yafalu alhasanati wala yatruku sayiat, si mwenye kufanya mema na wala sio mwenye kuacha maovu, lam yakun min awliya illah, hatakuwa katika mawali wa Allah, hatakuwa katika mawali wa Allah. Kwa maana hiyo, fala yajuzu li ahadin an yatakid annahu waliyun lillah. Sawa eh? Ikiwa ni hivyo, haitojuzu kwa yeyote kuitakidi kwamba huyu asiyefanya mema na asiacha maovu kwamba ni wali katika mawali wa Allah, la siyama antakuna mahajjatuhu ala dhalika, hasa hasa itakapokuwa dalili yake katika hilo, yani dalili ya uwali wake, imma mukashafatun sami'aha minhu au naw'un min tasarruf, imma kule kufunuliwa, kufunukiwa na kitu, kufunukiwa na mambo, mbona amefikia wakati anaweza kujua mambo ya ghaibu. Kiwa tatizo, shekhe, kuna jambo fulani limetokea, kuna nini? Anakufahamisheni. Mukasha. au nau min tasarufin, au aina fulani ya tasarufati, fanya mambo ya ajabu, kama hampati riziki anaombea dua mvua inanyesha, samaki ziwani au baharini hawapatikani, akiweka mguu wake tu pale nchikavu, eh, wanakuja samaki mpaka nchikavu fukweni, wazi sema fala yajuzu li ahadin an yastadilla bi mujarrad dhalika ala kauni shakhs waliyan lillah, haifai kwa yote kutolea dalili kwamba yatosha kwamba mtu kuwa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yu'lam minhu ma yanqudhu wilayat Allah, hata kama haikupatikana kile ambacho kinachopinga wali wa Allah kama hadhi yataja ya tasarufat na kushufat, sababu hadhi yataja ambayo tumeyataja hapa nyuma kwamba mtu atasarufati hizo za maajabu au anakushufati kufunukiwa na baadhi ya mambo, ni mambo ambayo yanapinga mtu kuwa wali wa Allah, sababu mambo ya uchawi tumeeleza mwanzoni hapa kama haya ni mambo ya uchawi, na uchawi ni shirki, ni ukafiri, wazi. Na mtu ambaye atakayekuwa na tabia hiyo ya kununua uchawi na kufanya kazi uchawi hatakuwa na fungu siku ya kiyama. Wala kad alimu wala man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bisa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, kwa siku ya kiyama hatakuwa na fungu mchawi. Kwa hiyo pia pamoja na yote haifai kustadili, sawa, na jambo hilo kwa kuwa tu mtu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ikupatikana kutoka kwake yale yenye kupinga zile dalili za kuwa wali wa Allah. Fa kaifa idha ulima minhum ma yunaqidu wilayat Allah, vipi kwa hawa wetu, watu wetu hawa ambao tuliokuwa nao katika zama zetu, eh, tayari nishafahamika kwamba matendo ya huyu ni matendo ya kichawi, matendo ya kishirikina, matendo ya bid'a, matendo ya ufasik, kisha tukakubali kwamba wawe ni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno haya, hili ni swali anauliza Sheikh Islam. Mithlu an yu'lama annahu la ya'taqidu wujuba ittiba'i an-nabiy batinan wa dhahira, mfano ifahamie kwamba mtu haitakidi wajibu wa kumfuata mtume siri na dhahir. Hadathani nafsi an rabbi, wazi, fa mimi nafsi yangu ndio inanihadithia kutoka Mola wangu, mimi sifati tena maiti, sifati mtume wala masahaba kwa sababu ishakufa. Hizo sanadi zenu za kutoka kwa maiti, kutoka kwa maiti ni sanadi mbovu. Ikishadhihirika kitu kama hichi, vipi tunamwitakidi mtu huyu kuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala? Wazi, au yaatakidu anna li awliyai llahi tariqan ila llahi ghairu tariqi lambiyai alayhim assalam, au anaitakidi kwamba mawalii wa Allah kuna njia nyingine ambayo wanaweza kufika kwa Allah kinyume cha njia ya kuwafuata mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala hadha, anasema Sheikh Islam, basi kwa sababu hii, faman adhhara alwilayata, yeyote atakayedhihirisha uwali wa huwa la yuaddi alfaraida, akawa hatekelezi mambo ya faradhi, wala yajtanibu almaharima, wala hajiweki mbali na maharim, mambo ya haramu, anasema bal kad yati bima yunakidu dhalika, bali anaweza akaleta mambo yenye kupinga jambo linaloendana sambamba na uwali. Lam yakun li ahadin an yaqula hadha waliyun lillah, haitofaa kwa yoyote kusema kwamba huyu ni wali wa Allah. Walaysa li awliya illahi shay'un yatamayyazuna bihi anin nasi fi dhahiri min al umuri mubahat, wala mawali hawana jambo lolote ambalo watatofautiana na watu wengine katika dhahiri, katika mambo ya halali. Mambo yote ya halali yatakayofanyika na huyu na yule hayatomfanya kwamba huyu kuwa wali na huyu kutokuwa kuwa wali. Pia akasema Sheikh Islam katika mambo muhimu sana, akasema hivi, walaisa min sharti waliillah, pia si katika sharti la kuwa mtu ni wali wa Allah, an yakuna ma'suman la yaghlatu wala yukhti'u, sio katika sharti la mtu kuwa kipenzi cha Allah kwamba awe ni masum, hafanyi madhambi, hakosei, bal yajuzu an yakhfa alayhi ba'd ilmi shari'ati, bal yafaa kwa mtu huyo kujificha baadhi ya elimu ya kisheria kwake yeye akawa haijui, wa yajuzu an yashtabiha alayhi ba'd umuri din, pia inafaa na inajuzu kwake yeye kumchanganya, kuchanganyikiwa, kuto kuyafahamu baadhi ya mambo katika dini. Walihadha, kwa sababu hiyo kana waliyu Allah, alikuwa wali wa Allah, yajuzu an yaghlata, anafaa au inafaa kwake yeye kukosea. Lam yajiba ala nnas limanu bi jami' ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li alla yakuna nabiyya. Si wajibu kwa watu kuamini kila ambacho anachokisema mtu ambaye ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wasimfanye kuwa ni nani, kuwa ni mtume. Bal yajibu an yu'raf dhalika jami'ahu ala ma jaa bihi Muhammadun fa in wafaqahu qabla qabilahu wa in khalafahu lam yaqbalu. Anasema bali mambo yote atakayofanya mtu ambaye tunakubali kwamba ni wali wa Allah katika zile dalili za kisheria, lazima amana wa kana atakuwa lazima atakachokifanya chochote tukiweke sambamba na mambo aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yakikubaliana tunayakubali na yasikubaliana tumeacha. Kwa hiyo ilikuwa ni mukhtasara kuonyesha kwamba ni akina nani aulia Allah na akina nani aulia ash-shaytan. Inshallah nakta fi hadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam. صديقنا